دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا من ما بس خراب نيال لا شم لا شم رفض بلا من قرقم نخير ما بس ما يعمل لك القرق جيام وجيش تاونيم او دمال شي توم رفي لك الله وش بتاوي بزمانيه مقصيدة كي براسيه ما يسرنجا قمان الخراب لبي من ناهم ما يفليا ما ما توم ساهم بقول جيب كوي ناوي سيميان او كارتي قرنقم بيتي بلا سيميان وابا ساني بيه وشي كاتي بابا كاربيني سمانا زاني وسر كرده مانا داي بابي كوشين منو ايوه اللي سيكم الاخويني سادة او توي ما اوكلي بنا يخوطا مشوز بكلا او ما اوكليو او راي قرقالا و ساركتا سيميونيش دين ناسيا ما اكلم ديمي ما اوكلي ما ايو بابو شو بوي لدن سي سادة دا بينام سادة سيموتا هاي او توي بيتا او شوانا ما اوكلي ها دمي سان بس سيميوم كوي ها سان بس سيميوم كوي بلا سان قصي شي قنن قمي دمي بيبلي بلا بخير عيب زلر وساقر عرب كبيزو عذابن شر بكر اگر لكاتي شر سرقاتن بزهيت عن نتو بدوش من تغشتن تغشتن ها لا دجمني خوتا بأغانا بن سيميان بأول ما لاتو ميوان ماوكري بوسي عاتي بأورا سيميان تو توني بخير بي ماوكري كومالك اتسونن اكيلاو اكرو سوراو لوريو لالو لالو اكتسم هروها اپلنگاش رشا باگرا بانو چونن با بله همین باشنو زور بیر دکن بله بیری من دکن دواسی جا سیمیون خوی حتنم با او شوینا با کارش پیویستا بله استا با جد بودا گرم بزانم او کارا گرنگو پیویستا چیه رانان یم رو ما تواب و کنه هر یک اکتام چیه لگل اوی هاولا که تری رانب کنده دلایشی امن جگه اگل آب گرم و ها؟ داوری دکه کواب نبیت سرکدیر چی نویل دوی اگل. با پیر اگل زور با سالات زور نخوشه. بویا دبی بزنی کواب اگل چیتر لطوانای دنیا سرکدهتی بکن. با جورک استا اندامانی کاملا که من هر یک او باعث خوی کرده که. سنداره چیز لشار روشتی تر روبروی تنگو سلامه بوینه و تاکو یساش راو کردن سرکوتو نبوینه و ایلی اتوش یان من بوتا سنجیره گلا سد نکوتن همو من بیل پیدا بونی سرکده چی نوی وقت تو دکن سیمیوت اما باش تیر دکن ماو کری برام تکای اجوی میبگرا او زاری یکم نیکوا پی اسمان بتو هیا ام کار سنداره گروی داوا لو روشی کتو دارتان زیشتوا گرگه کن هم یه هیوه نوه یک کواتو بگره تو همو من پیوز من بطوه بایو کاره اما راستی که پیم گوتی سیمیون شوانی را کرنی امرو من روشلاتی باکوره و اما جشمه و کمال ممزه که هاتونه تا اوه اگه سیمیون یه رو بیگو من هست من با عرامی دکر وای بودا چم که آب باید از نشان کرنی یه چکلزی اگه لاروی دابه بله زبوتی سیمیون هم پلی ورد نگری ام کار هر شانی او شانی من نیا بلام یا که بعد و با گرا اگل این خوش دو رزش در سمیون دگرن بله وای بود اسم تو شاوی بو ام گنجیا دهال یه دکه ماو کنی که بچتا دوی سمیون من بس من دوی سمیون دای که تو خلخفتی آزاد ارسان در دیای و مرو بیچ کارزانی برو خدمتک بگو که کم که بم کارت برو دوی سمیون مرو بین و ایره برو دی تو تبلی اوه لوری با شوی نکمی دزانی شیل شوی نکمی توی پیه گوتو بو لوری و کزاران نمه او وای آتو کزور تو آنه دار بیل سر دسالات منی جوای بوده چم او کاته ایم ایسمان رو بروی بینتو بینه و دای کم داوی لی پیدای لحاتی کرد و خوی سر کتایتی او سالا چه کرد اصابتای پیه نکتم برونده کمو اگر بیانتو سندنی او راستا خوی هرشی ببن بی اوی اگدار بکنوا اکرو لاک راستا جواوی دگره و لالش لاکی چپی تون به دانکانی دیگرم با هیچ شوید بری نادم باش شما رو بازم ای میرسی بکم ده تو رو بروی دبی توا بم بده نکتی شا باشا تگشتی بیدن ساتو دای که بده نکتی شا که بکر بینا زور باشا براستی کارشی باش کدو مو کنی شرشی باش کدو براستی لوری پاوانه بلام اخ بازگم نیش لگل ایو بام بره والله تمنام دکره گتن با کواتا پیستان با من نیه کارکان زور آساین مادم یو بتوان شر بکن پیستان با من نیه بلام سنده قصه یک بکن بلام سیمیون لاری میه گرگا بلام هیچ یاسه اگره نا گرگا کن میه قدقه نا که لسر کرده هاتی کردن لانه اتوانا در بله سرم کارا هیچ چه چی یاشا استرز نیه و سر کرده هاتی گرگا مکد لگل هم از داتو باگیره و بالو در توانه نیارمتی بدن بگو من و اگیلا و سورا و اکرو لگل تانن بگو من یارمتی تان دادن اواز راسته چی رونو اشکره وانیه مو کلی براسی دای کم تاکه کسا بو ام کارش یاو بی بیگو من من نازیم لسر اما اوازگا لوی هزی گرژی تیایا برکو هستو سوزی دای که هتیشی تیایا ماو کلی کواتا هیچ کشی اگنیا انشاءالله لوری سر کرده چی باش دبید با کمالکی گرگه کن لدوه گلا باشا من رازیم من رازیم باو کاره لیم گره باله را بمو گرگه کنی خوم را بینم راو استا سانده استا کار باز رویشتو موکلی هر استا بگره بوله هره کن تو لوری لیم کار اگه در بکوا پی بله کوا من بریارم نصر داو دبه ببه تصر کرده چونوی باشا پی را ده گینم بگو من نبی بلین نه خواه حافظ سیمیون خواه حافظ Ah! Ah! Ah! سرم اوکلی چی بسر آتی ها؟ ماوکلی بطن آیا که آتا مانه و اسمارا چی که دوتو کالا گلزه بی شیل سونی چی رو دا سونه لشه ماوکلی ناد پیشکم ایک للای او بره کبتم سلامی نیده کردی تنها سلام کردن که آتا مانه و آرا چی که دوتو کالا گلتو دا بی بود آرستان سر کرده چی تری دیاری کزگه لخوی بم زوانه دزانی که او سر کرده نوی چیه خوافیز باوستا کرو ماوکلی باوستا ماوکلی کرو باوستا ماوکلی او سر کده شیه پی امره دی هپا هی چیار کردن نیم برای سیمیان تو زور شیعی بوم کارم ایمه لسر اول ری کودین تو زور ری آتوی من تو مرد با اوی چاو دو سیمیان بکوی چو برای لسر مقصه داو ها سکتیم گدای جان سیمیان خوی برای لسرم کار دا لهم دیشل لگلی دار ری کودم بلام او رازی بو لسر اما بلام دای اوی جو نقصه کام بو منی رازی بو ها سیمیان گوتی کوال لوری این زکارزانی سوز هستی هیا اما راستی که دای جان بله بوسی بلا من اول مخصلتا من تیانی ها پاشا من میوی گرگمو نابی میوی سر که دایتی بکار ماره با من برای من این جاسا ایلنا و آجلان یکوا تو قد اخب کار لسر که دایتی بلا بلا من دای جان تکالی دکم اگر بود سر که دای اواب پیش بین ناکر که سم شازی که دکم و همه هلو خون دخم اگر با او یار مدید زم دای جان تکالی دکم رازی با ما اون کلی بموره من استوانه یک منی با اون کاره براستی بطای بسی کاتک الکسندرم دیتو یاد کاتک راده وصل لبالا یلا کاتک خوی بیعوی بو تاکیک خوی کار بکار گرگه که هر جزمت خمسان نافا دای که جان لیم ببوره کوری خوام من دلنیم که گرگه کن اما قبول ناکن بوی داولی بردن دکم ماره بای بخوم پیم بلین چی من لسر کوا بی کن بارو دوخه که دجواره دجواره کار کزور آنوزا کوا تا لماولا گرنجی بابا پیری اگلا داده نو چی رو چی دایی کمیشی بوده جرمو چی بکن تا کلوری و افکاد رای خوی بگوری ها هیست رازی بکن باز شوی اگ بیت لسر اوی بیت سر کده نوی کوملکه ای گرگه کان باگی رسو بیر کنده چی نوی تیلم باره و زبا چیم سیار لخود ناکه ها تو که تو هردم دلوی من کارزان ترم دای پیما و نیشام دب زن کاری کارزان یکت ها دوار زنی نولا شزب لحای تو بکن چی دیده وار زن تو کل سره چی با تالو بوشته و هرگیز بیر کرنه و نیا دوله چی؟ می سر بستم تو زر به شرمی ها راستم راستم که تو شر کرده نیا راستم اگر سیمیان بگر رابای و اولا لزور خوش حال ده بوی بلان چی بکم ده صلات من نیا من شیوه قسمه کم او کلی اگر باو کم بولا من بگر رابای و او بیو کم خوش حال ده بوی کار روزیش که بتی باداری هم نور رو کمان چکن نوش بود چه قصه لگم با پیرا زیرا ناکی دوائلی ناکی ماو کنی ها دوائلی بکی که لوری رازی بکردم کارا بود اولی نکی بگو من اگل از توانی لوری رازیب کد بطای بطی اگر به تو بری دوخی خوی بروم کد و لگل او اصلانگانه دیتر ری گرکن براسی با گره او بیکنوی چاکم من دلیم که ام بوسی در سوزمنده بر آل باب رو اینو پیونی با بطیم که اینو پاش رای بگیرون بیده چی گرگ کم بیانه قناقه چی نوی ببرن نو آنه سپاس با آمده بودتن امرو کارا چی گرتن پر را دگینم بوی دمیو زر با هسته و آگه داری بردخ کبن لوری لیره یا چاو جر لوری بلا من اوتم لوری تو لیره ولی ایرم لبرام برم داب نیشم استا کار کتن پر را دگینم لم روه بریارم دا کوا دز لکار بچش باو شوی نکم بس تو کرده چی ترجیه بیالم را تان چونا جيب قرام غم خو داولي بردوني شلي لكم كاكسر اوان بير رايقاني بلان وان بير باجو همو اغا دار من لو كاري لما اوكلي ولا لابا تواوي تيغي يشتم لباري امكاري وا زور خوش حال من لو سيميون لباري تو قتبوي كواتو هز بهزو كارزاني وصوزو خوشوستي تهيو شهری سر کرده اتی راست تو بر راستی خزانی الکساندری من زور خزالت بارم چون کتا ایستا او خسلتانی توم نزانی و عزیز کم لوری بوی لسر تا کوا رازی بید او رای منا نفر خوشم بوی کتو متمانت پیما لوری من هر وقت زانی پیر بوما تو ناشم نما و لسر سر کرده اتی و گرنجا کانی لدوی ام تمنا بوی پیویس ارمتی مدهید دبی رازی بی تگیشتی داوال کم رازی بی تا خو خیم من اولی پرسه اوت آلگرم بای من کسی دی اوک خاره گرنگه دکم دبینم پیویسیم با متمانو با پشتیشی تاکه یا لگل آرام گرتن لگل آوشده ای همو تا رازین ها رازین استا من دو کاری گرین تان برونده کموا یکم من دم اید ازلم کاره بشش موا پشو بدم دوام لوری هان دادم کوا جگم بگره توا چه لی ایوه پاو پشتی لقصه کارم دکت من زور خوش حالم با پاس بشته تن بخصا کرم سپاس تن دکم یه دلائی پیه داری چشی پیوانی داری پاس بشته تکم یا خمبا بسا کوا هاو رکنم تو سپاس هستی برس تن دکم بلام هر وقت پیش کمه گوتم من مینم و وای بودتن سنوره که بی با تو نداریم بسا کلتنشم لو کارا بشه ویش زور پیوستیم به ارمتی ایوه هیا ایسا ایسا بلین پیه دادن نسر اما ها بلین پیه دادن بلی ادیگو بلی ادیگو هروها داوکه رشتریشم هیا چی آوه دمه تو هردم لپالم بیو و راوشکار یک بوکاتی پیوستی ها؟ ها؟ راوشکار؟ بله من پیوستم با توی و پیوستم با تو نکارتانی کانی توی گورم تو راستی سرم ایه گلا؟ ها؟ ها گورم؟ لوری تو براستی پیوستم با من ها من پیوشی بهز و بسودم مالا من بتاوی پیوستم با توی لکارکانم دا ایه گلا ایه راستان سون ها؟ سوباستان دکم امی گرک لحل سکوت من در راستی که دلیر او گرگی بیوی بزاری خوی بکاته سرکنده او گرگی چی مردوه و هیچ سودی نبی بر راکی یا خود پیست کچ بکات بشونه چی دور هرگیز اوم رساو نکردوه پیست با قصان نکرد اگلا اما یاسه ایش کنه بردام بون جیان لم دارستانه پیوش سرسن همان کوا ارمتی اکتر بدن لپین او جیان ایش ساک و خوشی بختاری زاگر اما رای همون بی او من اولی پرساوی تا دخم از تو خون دخم از تو خون دگشتن اگر هرایشم که راستم کنم آن و اگر هر امت دو پایوار بگرم آهر چیز بکاری کنم ناسم که آخرا به اویت یادم در بینین که آسان حال دادم با ارتکانم حال دادم بساچی و ایدمی آرماتیم دن اصار کاری که آتاکی با همان تیادم و ادارم او بمکار راضی دن